wszystko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 marca. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie tragedii na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawcę grozi do 30 lat więzienia. PKB 3,5% albo więcej. Ekonomiści spodziewają się w tym roku znacznego przyspieszenia w gospodarce. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju w Miami. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Rzet, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, dowiaduje się Polskie Radio. We wrześniu ubiegłego roku mężczyzna pędził Volkswagenem z prędkością ponad 200 km na godzinę i uderzył w tył Forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął ojciec dwójki dzieci, one i ich matka zostały ranne. Łukasz Rzet po wypadku uciekł do Niemiec, ale został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, przypomina rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Oskarżony Łukasz Rzet bezpośrednio po zdarzeniu zbiegł z miejsca wypadku. Przestępstwa tego dopuścił się, znajdując się w stanie nietrzeźwości, działając pod wpływem alkoholu. Nie zastosował się do orzeczonego wobec niego prawomocnym wyrokiem sądu zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz działał w ramach tzw. recydywy, czyli powrotu do przestępstwa. Grozi mu od 5 do 30 lat więzienia. Łukasz Rzet nie przyznał się do winy, jest w areszcie. Wzrost gospodarczy w tym roku przyspieszy i wyniesie co najmniej 3,5% z szansą na więcej, prognozuje PKO Bank Polski. Główny ekonomista Piotr Bujak ocenia, że będzie to bardzo solidne tempo wzrostu. Spodziewa się poza tym wzrostu inwestycji. Dla wzrostu gospodarczego w tym i w przyszłym roku bardzo ważne jest przełomowe ożywienie aktywności inwestycyjnej. W najnowszych danych widzimy mocny przyrost apetytu firm na inwestycje. Wartość kosztorysowa nowo rozpoczynanych inwestycji pod koniec ubiegłego roku rosła o kilkadziesiąt procent w ujęciu rocznym, co z opóźnieniem kilku kwartałów powinno w drugiej połowie tego roku przynieść dwucyfrowy wzrost inwestycji. Są szanse, że inflacja na koniec roku może spaść poniżej 3%. Umowa na nowe wozy bojowe Borsuk dla wojska na finiszu może być podpisana w ciągu najbliższych godzin, potwierdza Polskiemu Radiu minister obrony. Kontrakt na dostawy Borsuków jest gotowy. Do uzgodnienia zostały już tylko detale. Kiedy zatem podpisanie umowy? To pytanie do szefa MON, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza. Kwestia czego to jest? 24 godzin. Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione, spełnione, wszystkie warunki. Wtedy dopiero będziemy ogłaszać, że jest podpisanie. Miałem informację jeszcze wczoraj, że wszystko idzie dobrze. A to oznacza, że umowę będzie można podpisać nawet jutro, dodaje szef MON. Z moich ustaleń wynika, że jeszcze wczoraj strony kontraktu Huta Stalowa Wola, Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Agencja Uzbrojenia były w prokuratorii. To ta instytucja sprawdza m.in. umowy pod kątem zabezpieczenia finansowego. Umowa wykonawcza na nowe wozy bojowe przewiduje kupno ponad 100 sztuk Borsuków. Pierwsze mają trafić do wojska jeszcze w tym roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Miami. Jej rywalką będzie rewelacyjnie grająca na Florydzie Filipinka Aleksandra Eala. 19-latka pokonała w tym turnieju takie zawodniczki jak Jelena Ostapienko czy Madison Keys. Z Igą Świątek jeszcze nigdy nie grała. Nie patrzyłabym na papier. Ktokolwiek, kto się w finale zasłużył, żeby tam być, więc tutaj nie można niczego oczekiwać i to jest młoda dziewczyna, utalentowana, na pewno ma duże ambicje i dużą motywację, więc ja się przygotuję taktycznie, na pewno na tym się skupię, bo nigdy nie grałyśmy i zobaczymy. Początek meczu o 18:00 polskiego czasu. Chorwacka wyspa Hvar chce stać się miejscem przyjaznym rodzinom, a władze wprowadzają ograniczenia dotyczące hałasu. Samorząd tej popularnej wyspy przegłosował zarządzenie, że w sezonie letnim hałas w lokalach działających na wolnym powietrzu nie może przekroczyć 85 decybeli. Jest to poziom porównywalny do głośnej restauracji. Tym samym niemożliwe będzie działanie popularnych w ostatnich latach klubów nocnych, dyskotek czy organizowanie takich przyjęć jak wesela na wolnym powietrzu. Władze Hvaru wprost mówią, że chcą bardziej zrównoważonej turystyki skierowanej ku rodzinom. Ograniczenia zastosowane na wyspie wpisują się w powszechny ostatnio w Chorwacji trend. W wielu centrach nadadriatyckich miast za niewłaściwe zachowanie, spożywanie alkoholu w niewłaściwym miejscu czy chodzenie w stroju kąpielowym lub z gołym torsem można dostać nawet 700 euro kary. Poważniejsze wykroczenia, np. bójki pod wpływem alkoholu, są zagrożone karą do 4000 euro. Piotr Piętka, Polskie Radio. klimat. Dobra lub umiarkowana jest jakość powietrza w większości kraju, dostateczna w Warszawie, Kluczborku i Częstochowie. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, reszta z węgla. Zlewni rzeki Pisy, górnego biegu rzeki Ełk i górnego biegu Noteci utrzymuje się susza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur, trochę przejaśnień, miejscami popada deszcz. Na północy od 7 do 9 stopni, w centrum 10-12, najcieplej na południowym wschodzie do 17. Najbliższa noc też z chmurami, przelotnymi opadami, termometry wskażą od 1 do 6 stopni. Autopromocja. Polska i Europa w ostatnich miesiącach poświęcają wiele uwagi podnoszeniu swojego potencjału obronnego i mają ku temu dobre powody. Jaką częścią tego potencjału są, a jaką mogłyby być, kobiety? Ponad połowa polskiego społeczeństwa, ale tylko 13% polskiego wojska. Porozmawiam w Klubie Trójki z komandor Bożeną Szubińską, byłą pełnomocniczką Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Wojskowej Służby Kobiet, dr Weroniką Grzybalską, badaczką militaryzmu z Polskiej Akademii Nauk oraz Małgorzatą Kopką-Piątek, prezeską Stowarzyszenia FEM Global, Kobiety w Polityce Międzynarodowej. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Renault. Hybryda hybrydzie nierówna. Wybierając samoładującą się technologię Renault Full Hybrid e-Tech, możesz być pewien, że to rozsądny wybór. Zasięg do 1100 km na jednym tankowaniu oraz oszczędność paliwa do 40%. Sprawdź gamę modeli Full Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl. O, miło Cię widzieć, to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Tomasz Żanda, witamy i zapraszamy do muzycznej poczty. W związku z tym od Państwa zależy, co pojawi się na naszej antenie, poza jednym małym wyjątkiem, który za chwilę, ale jeśli już Państwo chcą napisać i zadzwonić, to jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 13. 227 trójek UKF @polskieradio.pl. A na początek coś od nas. Dokładnie 12 godzin i 7 minut temu, 8 minut temu swoją premierę w internecie miał nowy utwór Zielińskiego, A kiedy wszystko milknie. U nas radiowo w tej chwili to, czego Państwo jeszcze nie słyszeli. Ufałem, że gdy przyjdziesz, stanie świat, jaki znam. Cząsteczki umrą i rozproszą się. I nawet jeśli odróżniam już tylko kilka bar, pokolorujesz mnie dziś bieli i czerni. I spraw, bym chciał zapomnieć o tym, że nie lubię cię. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę, będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę, będziemy tylko my, tylko my. Musiałem znów odpocząć w ciszy, patrzeć gdzieś w dal, nie zwariować i znów znaleźć cel. Już nie wiem, jaki dzień dziś jest i jaki jest nasz stan. Po prostu przyjdź i spalmy to, co złe. I spraw, bym chciał usłyszeć każdy krzyk i każdy szept. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. Zieliński, jego zupełnie nowe nagranie. Artysta nagrał je wraz z Bartokatem i pisze o piosence dokładnie tak. Pulsujący beat i tekst o miłości, samotności. Jest nowocześnie, jest urbanowo, jest przebojowo, jest uczuciowo. I dodaje, że nie może doczekać, aż ta piosenka znajdzie się na playlistach rozgłośni radiowych. U nas w Trójce odhaczyliśmy. Premierowo była. No to teraz 227-3-KF@polskieradio.pl. Mamy zadanie dla Państwa. Pani Asia i Radek piszą, państwo właściwie, chcielibyśmy zadedykować naszym kochanym rodzicom Andrzejowi i Beacie piękną piosenkę irlandzkiej grupy The Chieftains, tytuł Mychilume. Siemalek majelama, siemahezahielma, so na shene voras fen a kuig ge ma el ma in the field. Spirit and with mind aflame, so I wish him strength and length of days. Chieftains i gościnnie Sting. To była nasza podróż do Irlandii, a teraz przeniesiemy się na polskie wybrzeże. Do Trójmiasta, do Gdańska, a właściwie do Nowego Portu, bo stamtąd pochodzi Tomek Tytnicki. Pan Jacek prosi o nagranie grupy She, troszkę zapomniane, pod tytułem Jak płomień, jak ogień. W archiwach udało nam się to odnaleźć. Dawne czasy, grupa She, jak płomień, jak ogień. Wtedy jeszcze Tomek Lipiński występował w kilcie i miał bardzo długiego irokeza, blond na swojej głowie. Dziś byśmy prawdopodobnie go już nie poznali, widząc tamte zdjęcia z lat 80. 22.7.3 UKF, małpa polskie radio.pl. Teraz wątek, nazwijmy to apolityczny. chciałbym zamówić piosenkę z repertuaru Wojciecha Młynarskiego. Dziś są jego urodziny. I mam taką misję, może, że dla wszystkich, bo to chodzi o taką piosenkę pod tytułem Prezydent Prawdziwy Polak. Dla tych, którzy są niezdecydowani, żeby im pomóc w wyborze właściwego kandydata. Miłe panie i panowie bardzo mili, posłuchajcie kupleciku, jeśli wola. Otóż śledząc tę kampanię, usłyszałem takie zdanie, żeby prezydentem był prawdziwy Polak. Ja to zdanie chłonę całym swym jestestwem. W krąg powtarzam i popieram je gorąco. To ma Polak być prawdziwy, a nie jakiś robaczywy, niejadalny, jadowity czy trujący. Inna sprawa, po czym poznać, że prawdziwy? Tu idea piękna jakby nam się gmatwa. Więc rodacy, hej rodacy, trzeba zabrać się do pracy i na przykład szybko wydać jakiś atlas. I w atlasie wyrysować w detalach, który Polak jest prawdziwy, kto na nim. Żeby jasność miał wyborca, a jeżeli trzeba wzorca, to polecam mały atlas polskich grzybów. Wojciech Młynarski w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22.7 UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Wojciech pisze, 26 lat temu Polskie Radio nadało pierwszą audycję w cyklu Romantycy Muzyki Rockowej, której pomysłodawcą był Tomasz Beksiński i było to dokładnie 40 lat temu. Proponuję w rocznicę przypomnieć Ultravox w kompozycji Slow Motion z 1978 roku. Pozdrawiam ciepło, Wojciech. Slow Motion, grupa Ultravox, trójce 227 trójek, UKF małpopolskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni, jest nam bardzo miło. U nas już takie powoli przygotowanie do świętowania, właściwie powoli już świętowanie, bo w końcu urodziny już lada chwila. Elżbieta z Mazur. Chciałam poprosić o przepiękną balladę grupy Zaka White'a, Black Label Society, o tytule Angel of Mercy, i zadedykować wszystkim tym, którym w serduchu gra nutka rocka. Black Label Society w Trójce, 22 i 7/3 UKF@polskieradio.pl. Kolejna wiadomość i kolejne zamówienie, tym razem od pana Aleksandra, który pisze, że wczoraj tonacja Trójki przypomniała utwór Shine On grupy House of Love. Proponuję, pan Aleksander, byśmy wrócili również do niego dziś, bo zbyt często na antenie się nie pojawia. Nie da się ukryć, że przed laty był to naprawdę bardzo duży przebój. I piosenka do dziś brzmi równie skocznie, przyjemnie dla ucha. 22 i 7/3 UKF@polskieradio.pl. Na państwa zawsze można liczyć. W związku z tym sprawdźmy, cóż kolejnego państwo wybrali. Dzień dobry, z tej strony Bartek. Chciałbym prosić o jakikolwiek utwór zespołu The Prodigy. Najlepiej z płyty The Day Is My Enemy, ponieważ za kilka dni ta płyta obchodzi swoje 10. urodziny, dokładnie 31 marca. Transformation. 17 grupa The Prodigy. Przypomniało mi się, że po raz pierwszy widziałem ich na żywo i właściwie również z bliska bardzo za kulisami, kiedy byłem na rozdaniu europejskiej nagród MTV w Londynie. Mnóstwo lat temu to było i oni na scenie robili równie diaboliczne wrażenie jak na żywo, kiedy widziałem ich za kulisami. 227 UKF, Małopa Polskie Radio.pl. Teraz będzie prośba pana Bartosza o przypomnienie Tomka Machowieckiego, który niedawno grał w Trójce, i pan Bartosz prosi o nagranie Lato w mieście. Może to spowoduje, że pogoda nam się zmieni na letnią w końcu. Lato w mieście i Tomek Machowiecki w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Jeszcze 20 minut prawie mamy dla państwa propozycję, więc jeszcze szansa jest dość spora, żeby państwa ulubiony utwór znalazł się na antenie. Teraz będzie piosenka jaka? Nie będę mówił, słuchacz powie sam. Dzień dobry. Z tej strony słuchacz Robert. Chciałbym poprosić o utwór zespołu Wild Cherry, Play That Funky Music. Pozdrowieniami dla wszystkich kierowców w trasie. Complicated Funky Music i Wild Cherry Trójce. Teraz prośba pani od Izabeli, która pisze: bardzo proszę utwór Kill the Pain zespołu Accept dla wszystkich, którzy kochają Trójkę i dla Bogdana. A propos naszych słuchaczy, to oczywiście nie ma urodzin bez naszych słuchaczy tu również, nie tylko przy radio odbiornikach, ale w Bachu przy Myśliwieckiej 357. W związku z tym po godzinie 13 Michał Nogaś będzie państwu rozdawał bilety na nasze trójkowe urodzinowe koncerty. Jakie? Tego nie zdradzę. Proszę być czujnym i słuchać Trójki po godzinie 13 również. Michał wszystko państwu sam własnymi słowami opowie i zachęci do bycia wraz z nami. Jeśli nie tu przy Myśliwieckiej, to oczywiście przy radioodbiornikach. Thank you. muzycznej poczcie UKF, grupa Accept. Proszę być z nami dalej, jak mówiłem, Michał Nogaś w Tu Myśliwiecka 357 będzie rozdawał dla Państwa zaproszenia na nasze trójkowe koncerty. My już, trójkowe koncerty urodzinowe oczywiście, my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierak, Tomasz Żanda. Na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa, troszkę zapomniana, ale piękna. Dzień dobry. W sprawie piosenki najbardziej chciałbym usłyszeć piosenkę zespołu Clinch, Koty. Pozdrawiam z Konina. Cięta, kuje więzienie skrat. Koty, kocury, kotki skoczą z dachu na dach. Kat dobrze kryje kroki, by nie przeszkadzać w snach. Marny strach, kulą kuliste karki, skaczą z dachu na dach.